To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 grudnia, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie trwają rozmowy premierów Wielkiej Brytanii i Polski. Jeszcze dziś spotkanie lekarzy rezydentów z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Senator Kogut stawi się jutro w prokuraturze, zapewnia marszałek Senatu. W Warszawie trwa wizyta premier Wielkiej Brytanii Theresy May. Brytyjska premier rozmawia z Mateuszem Morawieckim o gospodarce i obronności. Podpisana ma też być umowa w sprawie walki z rosyjską dezinformacją. Łączymy się z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, jak przebiega wizyta brytyjskiej premier? Politycy spotkali się przed południem w Belwederze. Około 12 rozpoczęła się zamknięta dla mediów rozmowa Theresy May z Mateuszem Morawieckim. Rozmowa dotyczyła, tak jak mówiłaś, współpracy gospodarczej i bieżących spraw europejskich. Strona brytyjska poinformowała, że Theresa May zamierza także poruszyć kwestię praworządności w Polsce po decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu artykułu 7. Za chwilę tu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma się odbyć sesja plenarna. Będą też oficjalne zdjęcia i spotkanie z polskimi i brytyjskimi żołnierzami. Po południu podpisane zostanie polsko-brytyjski traktat o obronności. BBC poinformowało dziś, że Wielka Brytania zamierza przeznaczyć 5 milionów funtów na polsko-brytyjski projekt zwalczania sterowanej przez Rosję dezinformacji w regionie. BBC zwraca również uwagę, że taki format konsultacji międzyrządowych był stosowany przez Wielką Brytanię dotąd tylko w relacjach z Francją. Dziękuję za relację. Dodam jeszcze, że rok temu przedstawiciele rządów Polski i Wielkiej Brytanii spotkali się w Londynie. Rozmawiali wtedy m.in. o sytuacji mieszkających na Wyspach Polaków w związku z Brexitem. Jeszcze dziś spotkanie przedstawicieli resortu zdrowia z lekarzami rezydentami, którzy wypowiadają klauzulę opt-out, pozwalającą im na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Młodzi medycy zapowiadali kilka dni temu, że wezmą w spotkaniu udział, jeśli będzie w nim uczestniczył także przedstawiciel resortu finansów. Młodzi medycy domagają się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia o 6,8% PKB w ciągu 3 lat i podwyżek. Sejm zdecydował, że te nakłady wzrosną, ale o 6% PKB i do 2025 roku. To kolejne spotkanie w celu osiągnięcia porozumienia, mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Chcielibyśmy porozmawiać o konkretnych propozycjach, które Ministerstwo Zdrowia bądź już zrealizowało, bądź jest na etapie realizacji, albo są konkretne już projekty przygotowane, które mają zmienić sytuację w ochronie zdrowia. Wiceminister przypomina, że przedmiot sporu dotyczy m.in. kwestii płacowych, ale także warunków pracy i warunków odbywania specjalizacji przez lekarzy rezydentów. I tutaj w tym zakresie praktycznie zrealizowaliśmy wszystkie postulaty środowiska rezydentów. Klauzulę opt-out wypowiedziało do tej pory według Ministerstwa Zdrowia ponad 3000 lekarzy, według samych rezydentów grubo ponad 4000 w ponad 50 miastach. Medycy ostrzegają, że od stycznia mogą stanąć strategiczne szpitale w Polsce. Apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o pilne spotkanie w sprawie zwiększenia finansowania ochrony zdrowia. Katowicki sąd aresztował 3 mężczyzn podejrzanych o przyjmowanie łapówek, a zatrzymanych przedwczoraj przez CBA. Zatrzymani mieli przyjąć 1 170 000 złotych. Wśród aresztowanych jest także syn zawieszonego w obowiązkach senatora PiS-u Stanisława Koguta. Sąd podzielił argumentację prokuratora, uznając, że zebrany materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodobnił popełnienie przestępstwa, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Waldemar Ubniewski. Co do 3 osób sąd zastosował środek izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Trwa jeszcze posiedzenie sądu w sprawie aresztu 4 podejrzanego. Wobec 5 prokuratura zastosowała tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze. Mężczyźni w zamian za pieniądze mieli pośredniczyć w załatwianiu spraw m.in. dotyczących licznych małopolskich inwestycji. A jeśli chodzi o senatora Stanisława Koguta, to jak zapewnia marszałek Senatu Stanisław Karczewski, stawi się on jutro w prokuraturze. Z informacji, jakie mam, wiem, że pan senator Stanisław Kogut jutro sam dobrowolnie zgłasza się do prokuratury celem udzielenia wszelkich informacji i będzie zeznawał. Prokuratura chce postawić zawieszonemu w prawach członka PiS-u senatorowi 3 zarzuty o charakterze korupcyjnym. On sam zapewnia, że jest niewinny i nie ma sobie nic do zarzucenia. Rosjanie tracą optymizm, jak wynika z przeprowadzonego tam przez Centrum Lewady sondażu. Mieszkańcy Federacji Rosyjskiej czarno widzą nowy rok. Ponad połowa ankietowanych obawia się nowych skandali korupcyjnych, pogłębienia kryzysu gospodarczego, a nawet wybuchu wojny. W marcu 2018 roku Rosjanie będą wybierali prezydenta. Jak wynika z badań socjologicznych, znaczna część respondentów przewiduje pogłębienie się izolacji Rosji na arenie międzynarodowej i zaostrzenie sytuacji wewnątrz kraju. Sondaż Centrum Lewady wskazuje, że 63% uczestników spodziewa się nowych skandali korupcyjnych, a 60% związanych z tym dymisji ministrów. Rosjanie nie wierzą w zapewnienia prezydenta Władimira Putina o końcu kryzysu gospodarczego i aż 50%

Jarosław Boberek, interpretując tekst Anny Kumięgi, wyróżniony w konkursie na tekst satyryczny ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. I przypominamy, że można już wysyłać zgłoszenia do kolejnej edycji turnieju turniej.com.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie potrzebne szczegóły. Ale jako pierwszy Jeremi Przybora. Nagranie z 10 grudnia 1967 roku. List z choinki. Wybraliśmy się z przyjacielem, tym razem dość wcześnie, na zakup choinki, żeby zdobyć ładny egzemplarz. Ale tym razem dość wcześnie trudno było o ładne egzemplarze, więc poprzestaliśmy na nieładnym i właśnie ruszyliśmy już w drogę powrotną, zastanawiając się nad tym, jakby tu wspomnianą świerczynę, drapaczynę ucharakteryzować na dorodne drzewko, opierając się na radach zasłyszanych swego czasu w telewizji o przerabianiu szczotki do zamiatania na choinkę. Aż tu podchodzi do nas jakiś pan i zwraca się, proszę was, tymi słowy. Zdaje się, że ja mam coś nieco lepszego. Może panowie zamienią się ze mną? Zaskoczyła nas ta uprzejmość, tym bardziej, że nieznajomy nie żądał żadnego wyrównania w gotówce. Daliśmy też wyraz temu zaskoczeniu, na co ten pan zareagował słowami: wiecie panowie, dla mnie to już nie stanowi żadnej różnicy, a wy pewno wolelibyście mieć drzewko mniej szpetne. No więc zgodziliśmy się. A że szliśmy czas jakiś w jedną stronę, wysłuchaliśmy opowiadania owego uczynnego pana. Kiedyś, proszę panów, i ja byłem wrażliwy na te rzeczy. Choinka, wigilia, nastrój i tak dalej, i tak dalej. No i razu pewnego, wystawcie sobie panowie, jako młody jeszcze człowiek, zobaczyłem w sam dzień wigilii uroczą dziewczynę, która z trudem dźwigała dużą, piękną jodełkę. Zaofiarowałem się, że pomogę. Do tego stopnia ośmieliła mnie chęć nawiązania bliższego kontaktu z tą wigilijną pięknością. Pomoc moja została przyjęta. Było mi tak cudownie w drodze z tą czarującą panienką, że z prawdziwym żalem usłyszałem nagle, jak powiedziała: o, tutaj mieszkam, dziękuję panu. Ale kiedy żegnałem się z nią pełen smutku, wykrzyknęła: Boże, zupełnie zapomniałam, że nie mam podstawki. Co ja teraz zrobię? Ależ to głupstwo, ucieszyłem się. Przecież ja mogę pani posłużyć za podstawkę. Chętnie potrzymam drzewko przez święta. Byłem niezależny, bez obowiązków rodzinnych. Panienka zgodziła się. Mieszkała z mamą, jedynie i gdzieś tak koło Trzech Króli poczułem, że zamiast świątecznej jodełki trzymam w objęciach narzeczoną. Pobraliśmy się na Wielkanoc i odtąd co roku przy drzewku, starannie już obsadzonym, wspominaliśmy ze wzruszeniem owe moje nieporadne, narzeczeńskie, ale jakże szczere i ofiarne trzymanie choinki. W zeszłym roku atoli, kiedy wróciłem z podróży służbowej spóźniony nieco, bo na samą Wigilię, żona zawołała na mój widok: wyobraź sobie, że gdzieś zapodziała nam się podstawka do choinki. Na szczęście pan Robert, pozwól, że ci go przedstawię, zaofiarował się podtrzymać drzewko. Prawda, panie Robercie? Z głębi mieszkania wyłonił się młodzieniec o twarzy, którą nie sposób by nazwać wigilijną, i odpowiedział: mowa. Trzymał choinkę z przerwami oczywiście przez święta, a potem już nadal zawsze coś u nas trzymał, a to widelec, a to kieliszek, a to fason młodzieńczy. I tak aż do dnia dzisiejszego. Nadszedł moment rozstania się naszego z panem, któremu zawdzięczaliśmy choinkę mniej drapakowatą od tej, którą sam teraz niósł obojętnie. Kiedy żegnaliśmy się i raz jeszcze dziękowali mu za jego uprzejmość, zapytał: a może nie macie panowie podstawki do drzewka? Chętnie bym wam się przydał. No ale mieliśmy podstawkę, zresztą nie mielibyśmy już śmiałości go wykorzystywać. Za różową być szarą, o jeden obłok nad głową, jednego grajka z gitarą, o jeden uśmiech za jasną, jeden miłości gest. Serca jeszcze nie gasną, cieplej jest. O jeden morał za mały, kosmos by z ciebie drwić, o twój własny pantałyk, z którego nie dasz się zbić. Jakby co weź na świadków macierzankę i rdest, od zielonych przypadków cieplej jest. Świt za różową, żeby mogło być szaro, o jeden obłok nad głową, jednego grajka z gitarą, o jeden uśmiech za jasną, jeden miłości gest. Serca jeszcze nie gasną, cieplej jest, cieplej jest, cieplej. Połykacz rzeczywistości mieszka za fotelem. Pewnego dnia wypełza, przeciera zakurzone oczka i gdy nikt nie widzi, połyka telewizor. Ponieważ nie ma śladów włamania, mama z tatą mają ciche dni. W końcu tata przytaszcza na plecach nowy telewizor. I niby wszystko jest w porządku, ale po pewnym czasie połykacz robi się głodny. Wypełza więc i widzi nowy telewizor. Sprawa mimo usilnych starań rodziców i babci nie wyjaśnia się. Na miejscu po telewizorze kładzie się różowy wazon i zdjęcie wujka Artura nad Niagarą. Cała rodzina wieczorami słucha radia. I niby wszystko jest w porządku, ale połykacz przecież też musi jeść. Kanapa znika. Rano na jej miejscu tata ustawia trzy krzesła i nikt nie zauważa różnicy. Rozpoczyna się fascynująca zabawa. Połykacz wychodzi i połyka na przykład kuchenkę, a już za chwilę na tym samym miejscu ktoś zapalił ognisko i obraca rożen. Połykacz połyka kran, ktoś wybija dziurę w ścianie i umieszcza w niej wąż ogrodowy. Połykacz pożera talerze, jemy na korze drzewnej. Połykacz rzeczywistości nie byłby jednak sobą, gdyby w końcu nie zjadł całego domu. Rodzina chwilę stoi i patrzy na pusty plac. Potem sprowadza się na jakiś czas do cioci Gosi. Kiedyś połykacz rzeczywistości połknie cały świat i wszystkie gwiazdy. I dalej będzie głodny. Nie namyślając się wiele, połknie więc swoją prawą nogę i pół ogonka. Z wielkiego smutku po tym ogonku połykacz połknie swoją głowę i przez resztę wieczności będzie skakał na lewej nodze po absolutnej pustce. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia, gdy noc już pójdzie spać. No, uśmiechnij się, tak jak ja do ciebie. Jutro twój szczęśliwy los o sobie da ci znać. Już dzisiaj pożegnaj twe smutki, niech dyskretnie ulotnią się gdzieś. Bo żywot twych smutków jest krótki. Jeśli ty sam tego chcesz, uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia na słowo uwierz mi! Śpiewała Stanisława Celińska i oczywiście proszę ogólnie na życie, ale przez najbliższe dni zwłaszcza stosować się do zalecenia zawartego w piosence. Na do usłyszenia zaśpiewa jeszcze Anna Treter, a będzie to nawiązanie do wizyty w gabinecie młodej lekarki. Dokładnie odpowiedź na pytanie, co nas może uratować po wizycie takiej jak ta, którą pacjent Jan Kaczmarek złożył młodej lekarce Ewie Szumańskiej. Będąc młodą lekarką, która się ostatnio mocno dowartościowała, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie dociekliwym. Dzień dobry, pani doktor. Ho, ho, ho, ho, ile tu kwiatów. Ho, ho, ho. Troszkę zwiędły, ale zawsze. Ho, czy to jeszcze od świętego Walantego? Krygując się. Nie, to od jury ogólnopolskiego konkursu. Dzień dobry. Dzień dobry, a jakiegoż konkursu? Pornor... to... konkursu ornograficznego. A, takiego, co to się pisze dyktando w ojczyźnie polszczyźnie? Właśnie takiego. Ze szkół wyniosłam nie tylko wiedzę medyczną, ale i językoznawstwo. Więc pomyślałam, dwa razy maty rodyła. I pojechałam. I zajęłam pierwsze miejsce. Brawo, brawo. A ile pani doktor zrobiła łaskawie błędów? 100 na 55 możliwe. No to jak to pierwsze miejsce? Od końca. Nieważne z której strony, byle się wyróżnić. Jury, to mnie wprost zasypało kwiatami. Pewnie ze zdumienia. Ho, ale my tu gadu gadu, a chłop śliwki rwie. Co panu dolega? Otóż mam woreczek żółciany. Hi, każdy go ma. Ale w moim są kamienie. Zaraz sprawdzę. E! Obezwładniwszy pacjenta narkozą, przerżłam mu na odlew powłokę, wyciągłam woreczek, potrząchłam i rzeczywiście kamienie zagruchotały jak głupie. Włożyłam więc woreczek nazad i zaszyłam cadgutem. W istocie, ma pan kamienie jak napraw. A to co, będziemy rżnąć? A po cóż rżnąć? Teraz doszlusowaliśmy do Europy, gdzie panuje w tym temacie metoda dźwiękowa. Robi się hałas i kamienie same od niego pękają na proszek. A ma pani doktor taki hałas? Ho, ho, ho. Zaraz pana zaprowadzą pod knajpę, gdzie pije samoobrona rolnicza. W środku się przekrzykują politycznie, a na zewnątrz wszystkie ciągniki mają zapuszczone, żeby w razie czego od razu na blokadę. Taki hałas robią, że nie tylko kamienie, ale i bębenki panu popękają. Blaszane? Nie, uszane. Wolałbym nie. Może pani doktor posiada jakiś hałas tu na miejscu? Posiadam tylko tę oto starą butlę gazową, która ostatnio ma wzięcie w temacie wybuchów. No to jazda. A jak jazda, to jazda. Troszkę nam rozgruzowało przychodnie. A jak tam woreczek? Znakomicie. Letki jak łza. Dziękuję pani doktor wylewnie i żegnam stukrotnie. Gdy pacjent oddalał się pogumnie, pomyślałam, jakież to osiągnięcia ma nasza medycyna, która trafiła również na rubież. I to mię troszkę wynadgrodziło gorycz z pustości parapetu, które chamstwo ostatnio tak omija, jakby nigdy nic. Do usłyszenia. Niczego nie muszę, wstawać nie muszę, podążać nie muszę, docierać do celu. Spokój jest we mnie, zachować go muszę, jest wielki i słodki jak tort na weselu. Tylko spokój głębia ciszy w środek pustki raju bramy. Tylko spokój, gra niczego. Więzy, zacięły się zamki, wyrusza jak co dzień ogromna machina. I słowa, i dzwonki, i troski, i żale, i myśl negatywna, co skrzydła podcina. Tylko spokój głębia ciszy. Czego? Program Trzeci Polskiego Radia, zbliża się 13:30. Muzyczna Poczta UKF. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Dzień dobry. Chciałem prosić o utwór świąteczny zespołu Slade pod tytułem Merry Christmas Everybody. Zespół Slade, Merry Christmas Everybody. Dziś w poczcie, to ostatnia poczta przecież przed świętami, chyba tylko takie piosenki świąteczne. Głównie, bo następna świąteczna nie jest. Zadzwonił telefon 22 i 7 trójek. Jeśli można, piosenkę 10 w skali Beauforta. Bardzo lubię utwory pana Klęczona. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął te szorta. Nie daje łajbie żadnych szans. 10 skali bo forta, a słony ołowianych chmur ulewa spadła nagle. Rzucało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął czorta. Nie daje łajbie żadnych szans. Przedziwne czasem sny się ma. 10 skali Beauforta, 10 skali Beauforta, 10 skali Beauforta. Trzy korony i Krzysztof Klęczon. 10 w skali Beauforta. No takich wiatrów to Państwu na pewno nie będziemy życzyć na te święta. I po świętach również. UKF@polskieradio.pl. Następne zamówienie jest właśnie z poczty elektronicznej. Dla wujoka, czyli brata Krzyśka, który te święta spędzi w pracy. Niegdyś jego jedna z ulubionych świątecznych pieśni w wykonaniu Stanisława Sojki. Napisała siostra Monia. Usiądźmy przy stole, niech miejsca wystarczy dziś, nawet dla nieprzyjaciela. Dla ptaków wędrownych, odmieńców, biedaków wystarczy. Niech zabrzmi muzyka, niech się rozpromieni dusza każdego człowieka. Odmieńców, biedaków wystarczy. Niech zabrzmi muzyka, niech się rozpromieni dusza każdego człowieka.

miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są kalendarz dla nieobecnych. Beata Robotycka, Zbigniew Preisner. Pani Ewa napisała, bardzo smutna ta kolęda dla nieobecnych. Proszę teraz też coś świątecznego, ale weselszego. Coldplay, Christmas Light, pozdrawiam z sypiącego śniegiem Bytomia. No u nas też pada. Christmas night, another fight, tears we cried a flood, got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong, just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Chris Martin, zespół Coldplay, Christmas Lights w muzycznej poczcie UKF-u. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek, my już się Państwu pięknie kłaniamy. Po 14 Marek Niedźwiecki w tonacji trójki, a na zakończenie poczty jeszcze dziś jeden telefon i jedno zamówienie. Do usłyszenia w trójce. Wiem, że to nie świąteczna piosenka, ale tak marzę o brązki beat Small Town Boy. Jeśli się uda, byłabym szczęśliwa. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły.